poszetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 27 kwietnia. Jest 16. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata. Artur Ewertowski, serwis Trójki. Jutro poznamy plan łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Tak wynika z zapowiedzi premiera. Rosyjski konsul wydalony z Ukrainy to odpowiedź na podobny ruch Moskwy. Uruchomienie sezonowych rejsów z Warszawy do Dubaju planują władze lotu. Rząd przedstawi jutro plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Premier poinformował, że ministrowie przeprowadzą konsultacje w tej sprawie. Dzisiaj jeszcze będą dodatkowe dyskusje, także z Radą Medyczną, także do wieczora będziemy uzgadniać wszystkie szczegóły i jutro przedstawimy plan na najbliższych kilka tygodni. Wczoraj zniesiono część obostrzeń w 11 województwach. Uczniowie w klasach od 1 do 3 uczą się tam w trybie hybrydowym. Otwarte są zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Ostrzejsze restrykcje nadal obowiązują w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Dzisiaj zanotowano niemal 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że nadchodzi moment, w którym będzie możliwe stopniowe otwieranie poszczególnych branż zamkniętych w związku z sytuacją pandemiczną. Dodał, że ma nadzieję, że tym razem będzie to otwarcie na stałe. Na zwołanym z jego inicjatywy spotkaniu z przedsiębiorcami reprezentującymi firmy z branż najbardziej dotkniętych przez pandemię, Andrzej Duda podkreślał, że jego dążeniem jest umożliwienie zamkniętym firmom jak najszybszego powrotu do funkcjonowania. Zaznaczył, że trzeba to zrobić w sposób odpowiedzialny. My nie możemy, jak Państwo doskonale wiecie, otworzyć wszystkiego na hura, krzyknąć tak, super, bo spadła nam liczba zachorowań poniżej 7 tysięcy dziennie, to znaczy, że już wszystko może normalnie działać. No nie, nie może normalnie działać, bo jest cały czas ogromna obawa, że te liczby zachorowań mogą nam gwałtownie wzrosnąć, jeżeli do takiego otwarcia doprowadzimy. To musi być proces realizowany powoli. Rzeczywiście, tak jak ostatnio proponuje się, z uwzględnieniem warunków regionalnych, epidemicznych, panujących w danym momencie. Andrzej Duda podkreślił, że celem jego spotkania z przedsiębiorcami była otwarta rozmowa i wysłuchanie uwag, informacji o potrzebach oraz sugestii co do zmian, które mogłyby umożliwić, pomóc bądź ułatwić ponowne podjęcie działalności po lockdownie. Ukraina wydala rosyjskiego konsula. To odpowiedź na wczorajsze uznanie persona non grata ukraińskiego dyplomaty w Moskwie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z Ukrainy wyjechać ma rosyjski konsul generalny z Odessy. Powinien to zrobić do 30 kwietnia. Jednocześnie Ukraina wyraziła protest wobec wczorajszego wydalenia ukraińskiego dyplomaty z Moskwy. Jak czytamy, ukraiński MSZ odrzuca oskarżenia Rosji o to, jakoby ukraiński dyplomata wykonywał czynności nie mieszczące się w ramach statusu dyplomatycznego. To kolejna w ciągu ostatnich dni wymiana dyplomatycznych ciosów między Kijowem i Moskwą. 17 kwietnia Rosjanie zatrzymali i następnie wydalili ukraińskiego konsula z Petersburga. Wówczas Ukraina odpowiedziała uznaniem za persona non grata wysokiego rangą dyplomaty z ambasady Rosji w ukraińskiej stolicy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT zapowiedziały uruchomienie regularnych sezonowych rejsów z Warszawy do Dubaju. Loty będą się odbywały 3 razy w tygodniu. Będą je obsługiwać zarówno mniejsze Boeingi 737, jak i największe we flocie 787 Dreamliner. Rejsy będą dostępne do końca marca 2022 roku. Samoloty LOT-u będą startowały z lotniska Chopina 3 razy w tygodniu, by wylądować w największym porcie lotniczym Dubaju, Dubai International Airport. Rejs potrwa 6 godzin. Przedstawiciele polskich linii lotniczych LOT podkreślają, że liczący 3 miliony mieszkańców Dubaj, zaraz po Bangkoku, Londynie i Paryżu, jest najczęściej odwiedzanym przez turystów miastem na świecie. Od 1 października tego roku do 31 marca 2022 roku stolica Emiratu będzie gospodarzem wystawy Expo 2020 przeniesionej w ubiegłym roku ze względu na pandemię. Przewoźnik zapowiada również uruchomienie kolejnych sezonowych i regularnych połączeń, jednak docelowy kształt siatki będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej na świecie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jak na niestety bez obcokrajowców, bo jak wiemy, chińskie granice wciąż zamknięte. No właśnie, bo to zakazane miasto dla zwykłych śmiertelników, przynajmniej do pandemii tak było, oblegane przez turystów z całego świata w dzisiejszych czasach. To największy zespół pałacowy świata, który znajduje się właśnie w Pekinie, zaś zakazane miasto, dawna siedziba chińskich cesarzy. Dziś z bramy zakazanego miasta na plac Niebiańskiego Spokoju spogląda z portretu Mao Tse-tung. Ty, Tomku, odwiedzałeś to miejsce wielokrotnie. Właśnie mija 600 lat od budowy tego obiektu, zakazanego miasta. W ogóle dlaczego zakazane? No właśnie, to jest chyba podstawowe pytanie i to jest coś, co turystów najbardziej ciekawi. Zakazane dlatego, że w czasach cesarskich to miejsce było niedostępne dla zwykłych śmiertelników, ba, naprawdę trzeba było być dobrze urodzonym z jednej strony lub potrzebnym, lub też na przykład eunuchem, żeby trafić na dwór cesarski. Tam dostęp był absolutnie ograniczony i stąd wzięło się pojęcie zakazanego miasta, które też, muszę powiedzieć, ostatnio jest też rugowane z historii, dlatego że Chińczycy wolą zamiast zakazane miasto mówić pałac letni, to jest taka nowa nomenklatura. Pewnie trochę też związana jest z takim postcesarską historią tego miejsca, bo w tej chwili jest to serce Pekinu. Przypomnijmy 1949 rok i te słynne słowa wówczas właśnie Mao Tse-tunga ogłaszające światu, że powstaje Chińska Republika Ludowa. No to jest taki cezus jeszcze 20 lat wcześniej, po tym jak już cesarstwo upadło, kiedy rzeczywiście to miejsce stało się z takiego właśnie zakazanego, owianego tajemnicą, dostępne dla wszystkich zwiedzających. No i teraz oczywiście jest to perła w koronie chińskich muzeów. Największy, jak powiedziałeś, zespół pałacowy świata i też obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A czy to jest prawda, że jak się tam stanęło na osi północ-południe, dokładnie po środku tego zespołu pałacowego, to za to groziła kara śmierci? No właśnie, to są takie dziesiątki historii ciekawych, które mamy za mało czasu, żeby ich opowiedzieć, ale tak, to o czym mówisz jest prawdą. Dlaczego tak było? Dlatego, że to centralne miejsce i spoglądanie z północy na południe, z południa na północ było zarezerwowane wyłącznie dla cesarskich oczu i te osoby, które nie wiedząc, przybywając na dwór cesarski, stanęły przypadkiem, bo oczywiście przypadkiem to się mogło wyłącznie wydarzyć, no były skazywane na karę śmierci. Przewodnicy mówią, że ta była wykonywana, a ta główna oś wyznaczająca południe i północ w centrali zakazanego miasta jest wyłożona takim grubym marmurem. To miało pokazywać wszystkim, że to jest wyłącznie dla stóp cesarskich i cesarskich oczu. No, czyli wyraźnie zaznaczyli, gdzie nie wolno, więc to rzeczywiście przypadek musiał sprawić, że ktoś tam stanął. A powiedz, jak zakazane miasto wygląda dzisiaj? Ile jest w nim tej atmosfery dawnych lat, a na ile to już, no nie to samo miejsce? No powiedziałbym, że rzeczywiście oglądając filmy takie jak chociażby Ostatni Cesarz, możemy się przenieść w tamtą atmosferę, zobaczyć oczami wyobraźni tych ludzi poprzebieranych w te cudowne, bajkowe stroje, kroczących krużgankami, dziedzińcami zakazanego miasta, ale oczywiście obecnie to głównie są pawilony, budowle, no ale też i artefakty. Część z nich znajduje się na Tajwanie, ale te, które pozostały w Pekinie, w Chińskiej Republice Ludowej, no stanowią takie zaproszenie do wystawy, do obejrzenia całości kompleksu pałacowego i to właśnie mówi wicedyrektor zakazanego miasta Zhao Xin. Chcemy pokazać każdemu zwiedzającemu 600 lat historii tego miejsca poprzez zgromadzone tu przedmioty. Artefakty, które niegdyś służyły mieszkającym tu ludziom, mają być wstępem do zwiedzania zakazanego miasta. I właśnie dzięki tym artefaktom tak naprawdę możemy dowiedzieć się, jak wyglądało życie 100, 200, 300 lat temu w zakazanym mieście. Było to niezwykle fascynujące, bajkowe życie, chociaż też oczywiście w tamtych czasach, tak jak powiedziałem, zakazane dla zwykłych śmiertelników, bo ograniczone wyłącznie do cesarza i do jego dworu, ale było to pasjonujące i pasjonujące historie. Podobnie jak pasjonujące twoje opowieści. Bardzo dziękuję. Z samego serca Pekinu, z zakazanego miasta, nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia. Kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą.

Without You to grupa Evanescence. Za 21 minut godzina 17. Proszę Państwa, jak już wcześniej w Zapraszamy do Trójki informowaliśmy, rząd przyjął dziś projekt ustawy o Krajowym Funduszu Odbudowy. To przypomnijmy pakiet dofinansowań i pożyczek unijnych, który ma pomóc krajom członkowskim w rozruszaniu gospodarki po pandemii. To między innymi większe środki na szpitale powiatowe, dodatkowa pula dla samorządów oraz program mieszkaniowy. Wszystko z puli 58 miliardów euro, które Polska w najbliższych latach ma otrzymać w ramach Unijnego Funduszu Odbudowy. Do uruchomienia środków potrzebne jest przyjęcie przez parlament specjalnej ustawy. I w tej sprawie dziś rano spotkali się przedstawiciele lewicy z przedstawicielami rządu, między innymi z premierem Morawieckim. Oficjalne rozmowy rządu z przedstawicielami opozycji to w Sejmie wydarzenie niezbyt częste, jednak od początku spotkaniu premiera polityków PiS i Lewicy towarzyszyła dobra atmosfera. Po około 90 minutach rozmów europoseł i jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń ogłosił, że rząd przystał na wszystkie 6 postulatów jego formacji. Oto najważniejsze z nich. Jednym z warunków poparcia w przyszłości dla propozycji rządowych wynegocjowanym dzisiaj jest zapisanie w KPO budowy 75 tysięcy mieszkań na wynajem. Drugą ważną kwestią jest kwestia szpitali powiatowych. Wynegocjowaliśmy 850 milionów euro na wsparcie dla szpitali powiatowych. Przynajmniej 30% środków unijnych z KPO trafi do dyspozycji samorządu. Porozumienie z rządem zakłada również dodatkowe 300 milionów euro dla branż poszkodowanych przez pandemię, takich jak hotelarstwo czy gastronomia. Lewica uzyskała też zapewnienie o przedstawieniu szczegółowego planu wydatkowania i udziale wielu środowisk w komitecie monitorującym wydatki. Na razie jednak Lewica nie deklaruje wprost poparcia ustawy o zasobach własnych Unii niezbędnej do uruchomienia europejskich środków. To jest wielki sukces, nie nasz, ale to jest wielki sukces tych ludzi, którzy czekają na to, żeby politycy w końcu i nareszcie zaczęli się zajmować ich problemami, a nie sami sobą. Ustalenia z porannego spotkania potwierdził po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki, który zachęcał wszystkie ugrupowania do ratyfikacji unijnego pakietu budżetowego. Liczy się Polska, a nie interesy partyjne. I miejmy na uwadze, że ta ustawa dotyczy nie tylko Krajowego Programu Odbudowy. Dotyczy wszystkich środków unijnych z programu kohezyjnego, programu spójności. Tam również są środki dla rolników. Dlatego nie wyobrażam sobie, szanowni państwo, że ktoś może głosować przeciw interesowi Polski. A w ocenie szefa klubu PiS i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego Lewica zaprezentowała się jako formacja odpowiedzialna. Prowadziliśmy te rozmowy, które były właśnie bardzo konkretne, sporo czasu trwały, poprzedzały je rozmowy naszych ekspertów i ministrów. W tym samym czasie Platforma urządzała awanturę pod drzwiami. Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm zajmie się ustawą o zasobach własnych Unii, którą dziś przy sprzeciwie dwóch ministrów Solidarnej Polski przyjęła Rada Ministrów. Niewykluczone jest dodatkowe posiedzenie Izby. Nie wiadomo dokładnie kiedy, wiadomo, że w maju projekt wspomnianej ustawy trafi do Sejmu. A te wszystkie sejmowe wydarzenia obserwował i relacjonował dla Państwa Karol Darmoros. You have my heart, we'll never be words apart, maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I'll always share, because when the sun shines we shine together. Told you I'll be here forever, said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh, under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh, under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh, under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh, eh. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard.

Za 11 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki w kalendarzu 27 dzień kwietnia. Dziś 90 lat skończyłby Krzysztof Komeda, jeden z najwybitniejszych reprezentantów polskiej szkoły jazzu, twórca muzyki do ponad 60 filmów. Pianista i kompozytor, zmarł 23 kwietnia 69 roku. Życie i twórczość, muzyka, przypomina Agata Woźniak. Miał zostać lekarzem, ale medycynę porzucił dla muzyki. Jego zespół Komeda Sextet to pierwsza polska grupa jazzowa grająca muzykę nowoczesną, a jej nowatorskie wykonania utorowały drogę dla jazzu w naszym kraju. Gdy wystartowałem ze swoim zespołem na pierwszym festiwalu w Sopocie, był to już jazz nowoczesny, wyłącznie. Wiedziałem, że to jest jedyny kierunek dla mnie. Najbardziej się mogę w tym wypowiedzieć, bo to najbardziej frapujące. Spróbowałem sobie dobrać grono ludzi, z którymi mógłbym pracować. Był to Jerzy Milian, pianista wówczas, i Jan Wróblewski, również pianista. Ponieważ to było niezmiernie trudno w ogóle muzyków o możliwościach improwizacji, co postanowiliśmy, że Milian przestawi się z fortepianu na wibrafon, a Wróblewski z fortepianu na saksofon barytonowy. Świat zapamiętał go też jako twórcę muzyki do takich filmów jak Nóż w wodzie, Niewinni czarodzieje i Dziecko Rozmery. Ten ostatni otworzył mu drzwi do Hollywood. Bardzo wielu 50-60-latków dzisiejszych, ich pierwszy kontakt z muzyką był właśnie związany z Komedą i z kołysanką z filmu Rozmary's Baby. Ta kołysanka, tak tylko zaznaczona, zanucona bardzo skromnie przez Mie Farrow, zyskała ogromną popularność. Ta kołysanka dałabym absolutnie szansę zostania uznanym kompozytorem na rynku amerykańskim. Jako jeden z niewielu artystów z Polski próbował i częściowo udało mu się zaistnieć na rynku amerykańskim, a właściwie w Hollywood. Mówił dziennikarz Jedynki Paweł Sztompkę. Po wielkim sukcesie Dziecka Rozmery, Komeda na skutek tragicznego wypadku zmarł w wieku 38 lat. Po tym wielkim sukcesie Dziecka Rozmery i tej ballady, Komeda podpisał umowę z wytwórnią Paramount na kolejne 3 produkcje. Udało mu się opublikować jeszcze tylko jedną balladę, 100 Years, do dramatu The Riot. Taka produkcja klasy B z młodym wtedy Genem Hackmanem w obsadzie. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów.